Unasikiliza mpenzi msikilizaji Radio Isanganiro, karibu katika taarifa ya habari hii. Kwanza habari kuu. Serikali ya Burundi imetangaza Alhamisi hii hatua mpya ili kuboresha biashara huria ya sukari nchini Burundi. Shirika linalohimiza Warundi kubadili mwenendo Parsem la karibisha hatua hiyo. Wakati wakulima wanaripoti upungufu wa mbegu chotara za mahindi, mtaalamu wa masuala ya kilimo aliyekuwa pia waziri wa kilimo Pierre Claver Nahimana anapendekeza kuwa inafaa zizalishwe nchini Burundi kupitia taasisi za utafiti nchini Burundi. Na kilo moja ya nyama ya ng'ombe kwenye soko kuu la Rumonge ilipanda bei ya 2000 tangu machinjio ya kisasa ya Rumonge yakianza kufanya kazi. Wanaochinja wanaeleza kuingia halama kubwa wakitembelea machinjio hayo. Habari kamili ni punde, mpenzi msikilizaji. Alphonse Kubwimana anatuunganisha kimitambo. Mimi ni Jean de Dieu Irakoze, karibu. Radio Isanganiro ni kiboko yao. Habari kamili. Tuanze habari hii kwenye ukurasa wa uchumi, ambapo hatua mpya ya kufungua milango kuhusu biashara ya sukari imechukuliwa kuanzia Alhamisi hii. Hayo yanachomoza katika sheria ya mawaziri wa fedha na biashara. Kipengele cha pili cha sheria hiyo kinafahamisha kwamba bei ya sukari inayozalishwa nchini au inayoagizwa kutoka ugenini itachukuliwa kuzingatia bei ya uzalishaji au bei ya uagizaji. Sheria hiyo inaonyesha pia kwamba vyeti vilivyopatiwa kwa wafanyabiashara wanaoagiza sukari kutoka ugenini vinasimamishwa na kueleza kuwa wataomba vingine wakitekeleza mwongozo utakaotolewa na Wizara za Biashara na Fedha. Na kiongozi wa shirika linalotetea kubadili mwenendo Parsem, Faustin Ndikumana, anakaribisha hatua hiyo. Anaeleza kuwa hatua hiyo itafaidisha raia wa Burundi kupata kirahisi bidhaa zinazokosekana nchini Burundi wakati zinapatikana katika nchi jirani. Na kuna ongezeko la 2000 sarafu ya Burundi kwenye bei ya kilo moja ya nyama ya ng'ombe kwenye soko kuu ya Rumonge tangu machinjio ya kisasa ya Rumonge yakianza kufanya kazi. Wachinjazi wanaeleza kuwa wanaingia halama nyingi kwa kutembelea machinjio hayo. Baraza la madiwani la tarafa ya Rumonge kwa upande wake linasema hakuna sababu ya kueleza ongezeko hilo. Habari hii imetungwa na ripota wa Radio Isanganiro mkoani Rumonge, Jean-Pierre Misago. Punde habari hii inaendelea. Habari hii inaendelea, mpenzi msikilizaji, kwenye ukurasa wa kilimo. Uhaba wa maziwa ni katika ukurasa wa uchumi pia unashuhudiwa mjini Bujumbura. Baadhi ya wanunuzi na wauzaji wa bidhaa hiyo mtani Bwiza wameambia Radio Isanganiro kuwa hali hiyo yamaliza mwezi mmoja. Wanafikiri kuwa uhaba huo wa maziwa umehusishwa na kuwa uzalishaji umepungua msimu huu, pamoja na shida ya kusafirisha bidhaa hiyo inapopatikana wakati huu kunaposhuhudiwa pia uhaba wa mafuta. Waomba tatizo la mafuta litatuliwe. Habari hii imetungwa na mwenzetu Jean-Marie Mayonga. Na kwenye ukurasa wa kilimo, mbegu chotara za mahindi inafaa zizalishwe nchini Burundi kupitia taasisi za utafiti nchini Burundi. Hilo ni pendekezo la mtaalamu wa masuala ya kilimo ambaye alikuwa waziri wa kilimo ni wakati wakulima wa mahindi wanalalamikia upungufu wa mbegu za mahindi chotara nchini kote. Wakati msimu wa kilimo unakaribia, Pierre Claver Nahimana anabainisha kuwa mbegu hizi zisipopatikana raia wataathiriwa na njaa. Tumsikilize anatafsiriwa na mwenzetu Romuald Niyo yabivuze. Nko kubigori rero bisabwa muri kino gihe tugeze mu ngaha muri kino gihugu yuko Kuhusu zao la mahindi, nchini kunatakiwa upatikanaji wa mbegu kipindi hiki. Huwa zinaadimika siku hizi na hivyo kwenda kuziagiza ugenini, lakini hatuwezi kudumu katika hali hiyo. Maana kununua mbegu nje ya nchi kila mara si jambo rahisi. Kwa hiyo nchi inatakiwa kuanza kujitegemea, ikiwa ni utafiti, ukuzaji wa mbegu, ili siku za usoni Burundi iwe na uwezo wa kutumia mbegu za mahindi na mazao mengine ya ndani zilizopatikana kupitia watafiti ama wanaokuza mazao. La sivyo, mara nyingi mbegu kutoka ugenini zinaweza kuletwa bila uchunguzi na kuleta hasara. Kilicho bora ni kutengea bajeti inayotosha Wizara ya Kilimo ili kuanza kushughulikia swala hilo na kulipatia mwarobaini. Kulingana na mtazamo wetu, zao la mahindi limechangamkiwa sana na kuanza kuleta matumaini kwa raia. Tunatambua kuwa uzalishaji unaweza kupanda kisha ukatumiwa kutengeneza unga wa mahindi wa akiba. Ina maana kipindi hiki kunako kisiwa kuadimika kwa mbegu za mahindi, na hivyo kwenda kuzisaka ugenini ama kucheleweshwa huweza kuwa na athari mbaya, humaanisha kuwa watu wanaweza kukata tamaa hadi kukosa chakula. Bisigura yuko abantu bashora kwihebura bakabura nibyo bafungura. Huyo alikuwa Pierre Claver Nahimana, mtaalamu wa masuala ya kilimo, aliyekuwa pia waziri wa kilimo. Na wanafunzi walio likizoni kutoka tarafa za Kayanza na Muruta wanaofanya shughuli ya kujipatia kipato inayohusishwa na uzaji wa miwa wanayonunua katika tarafa ya Gatara wanasema kuwa shughuli hii inawawezesha kuchangia katika ununuzi wa vifaa vya shule mwanzoni mwa mwaka wa shule. Wazazi na watoto wa watoto hao wanakaribisha jambo hilo. Katibu tarafa Kayanza Godefroid Nionizigiye alika wazazi wa watoto hao kutunguza kuwa wanaendesha kazi zisizoweza kuathiri vibaya maisha ya watoto hao. Patrick Nsengiyumva ana mengi zaidi. Watoto hao walio likizoni tarafani Kayanza na Murutana wanaofanya uchuuzi wa miwa kama kazi inayoingiza kipato huenda kutafuta bidhaa hiyo katika bonde la Gitagela tarafani Gatala, wakisafiri kilomita 30 kutoka kwenye makao makuu ya mkoa wa Kayanza. Tulipozungumza nao humo Gatala, walisema kwamba waliamua kujishughulisha na kazi hiyo ya uchuuzi wa miwa katika kipindi cha likizo, wakilenga kuchangia katika ununuaji wa vifaa vya shule hapo mwezi Septemba mwaka wa shule 2024-2025 utakapoanza. Watoto hao wawaita wanafunzi wengine walio likizoni na ambao hawafanyi kazi yoyote inayoongeza kipato kuchangamuka waombe mitaji wazazi wao nao wajishughulishe na kazi zitakazowasaidia kununua baadhi ya vifaa vya shule. Kwa upande wao, wazazi wa wanafunzi wafanyao kazi zinazoingiza kipato katika kipindi cha likizo wasema kuwa wanaridhishwa sana na bidii ya watoto hao ambao hufanya kazi na kipato kikawasaidia kwa kununua baadhi ya vifaa vya shule. Godefani Onizigie, kiongozi katibu tarafani Kayanza, awaomba watoto hao kufanya kazi tu ambazo haziwezi kuwafili maisha yao, na wakipata pesa wabaki kuwa na adabu, waheshimu viongozi na wazazi. Tuwajulishia kwamba mkoani Kayanza wanafunzi wengine katika kipindi cha likizo kama hiki huchangamkia sana na kazi za kufyatua matofali na kuyasafirisha katika viwanja vya ujenzi, na kupitia kazi hizo wakapata pesa za kuwasaidia mwanzoni mwa mwaka wa shule. Nikiripoti kutoka Kayanza, Patrick Nsengiva kwa niaba ya Radio Isanganiro. Asante sana Patrick Nsengiyumva. Kabla ya kuhitimisha habari hii, katika michezo, kuinua maisha ya mwanariadha ni moja wapo ya vinavyotakiwa ili kukuza kiwango cha wanariadha wa Burundi na kuyawakilisha vema nchi ya Burundi katika mashindano ya kimataifa. Ni uchambuzi unaotolewa na Celestin Mvutsebanga, mtaalamu wa masuala ya kuendeleza michezo. Akizingatia kiwango cha waliowakilisha nchi ya Burundi katika michezo ya Olympic inayofanyika mjini Paris, anakili kwamba sio kiwango kibaya. Tumusikilize katika tafsiri ya Omer Nduwayo. Abanonotsi bacu uko biteguye kose baritanga uko bashoboye bakerekana ibyo bashoboye. Ariko wanariadha wetu walijitoa wahanga bila kujali maandalizi ambayo yalikuwa hayatoshi ipasavyo, ila waweza kuongeza juhudi kama wanajiandaa mapema na afya yao kufuatiliwa vizuri. Hiyo inaomba matengenezo kimwili lakini pia kiafya. Kitu kingine ni pesa, yani uwezo wa kuwawezesha usafiri, sapoti, hayo huwaongezea bidii kikazi na kujali msaada wa serikali. Ili michezo kusonga mbele nchini Burundi, kwanza kuwepo ushirikiano wa wahusika wote, hasa taasisi husika na kutoka nje kwa wanariadha wanaoliwakilisha taifa, yani mashirikisho, wizara ya michezo na kamisheni ya michezo SENO, wajumuike kwa pamoja ili kuandaa vyema operesheni nzima. Pili, maandalizi huwa yakifuatana na uwezo. Kama hawana, watafute kwa mashirika yanayounga mkono michezo katika muktadha wa kusaidia wanariadha kwenye maandalizi yao. Sheria pia ipewe nafasi. Wahusika hao wasijifanye kutokujua. Wakifanya hivyo, michezo itavuma nchini Burundi. Ibyo byose bica bituma muri ya ntunganyo nshasha bica bigenda neza. Naam, Celeste Mvutse Banga ni mtaalamu wa masuala ya kuendeleza michezo, alikuwa akitafsiriwa na mwenzetu Omer Nduwayo. Na hadi hapo mpenzi msikilizaji, sina la ziada, lakini nikukumbushe zilizokuwa habari kuu. Serikali ya Burundi imetangaza Alhamisi hii hatua mpya ili kuboresha biashara huria ya sukari nchini Burundi. Shirika linalohimiza Warundi kubadili mwenendo Parsem la karibisha hatua hiyo. Na wakati wakulima wanaripoti upungufu wa mbegu chotara za mahindi, mtaalamu wa masuala ya kilimo aliyekuwa pia waziri wa kilimo Pierre Claver Nahimana anapendekeza kuwa inafaa zizalishwe nchini Burundi kupitia taasisi za utafiti nchini Burundi. Na kilo moja ya nyama ya ng'ombe kwenye soko kuu la Rumonge ilipanda bei ya 2000 tangu machinjio ya kisasa ya Rumonge yakianza kufanya kazi. Wanaochinja wanaeleza kuingia halama kubwa wakitembelea machinjio hayo. Bila shaka hapo ndipo mwisho wa taarifa ya habari. Ni kushukuru mpenzi msikilizaji, ni mshukuru pia fundi mitambo Alphonse Kubwimana. Mimi ni Jean de Dieu Irakoze, kwa heri.